دلبرا بنده نبازید که آموخ بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم یا فراموش مکن وقت دعای سحرم یا که فراموش مکن وقت دعای سحرم یا خواستم راه خلوت گه خواستم به نمام تا پس از این Oh. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 308 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقایان شهیدی و پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دوگاه از شیدا، اشعار به ترتیب از هاتف اصفهانی و حافظ، گوینده روشنک.